อนหินมันหนักอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปแบกมันนะก็ไม่เหนื่อยไม่ทุกข์แต่ถ้าเราแบกมันเมื่อไหร่นะก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาทุกข์เนี่ยก็อย่าไปโทษก้อนหินนะต้องโทษที่ตัวเราไปแบกมันขึ้นมาเองมันเสียเวลาป่วยการที่จะด่าว่าก้อนหินว่าทำไมมันหนักหรือว่าบ่นว่าทำไมก้อนหินมันหนักอย่างนั้นมันต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่าแล้วเราไปแบกมันทำไมสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยนะก็จะมาเน้นที่ตัวเราหรือว่าท่าทีของเรานะการที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไม่ถูกต้องก็คือความยึดติดถือมั่นนะซึ่งมันก็แสดงออกมาด้วยการอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากไม่เป็นอยากผลักไสออกไปสมุทัยไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงหรือว่าพร่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวมันเต็มไปด้วยนะความผันแปรคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยโดยตัวมันเองก็มีปัญหาอยู่แล้วถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับของหนักหรือว่าถ่านก้อนแดงๆที่ร้อนตัวมันเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์จนกว่าเราจะไปถือมันไปกำมันเอาไว้หรือว่าไปครอบครองมันไอ้ตรงนี้คือตัวการของความทุกข์มันเหมือนกับน้ำแหลมก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเราเดินไม่ดูตามมาตาเรือก็เลยไปถูกมันทิ่มเอาจะไปโทษว่าเป็นเพราะน้ำแหลมไม่ได้เราต้องเป็นเพราะเราต่างหากที่ไม่มีสติจึงเดินไปเตะถูกมันสมุทัยในอริยสัจสี่นั่นจะมีความหมายแบบนี้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมองอีกแบบหนึ่งมองว่าเป็นเพราะน้ำแหลมเป็นเพราะหินมันหนักเป็นเพราะฐานมันแดงจึงทำให้ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะคนนั้นคนนี้ที่เราทุกข์เพราะแดดร้อนฝนตกที่เราทุกข์เพราะน้ำท่วมฝนแล้งพัดพาเอาสมบัติของเราไปหมดหรือว่าโจรมัน เอาเงินเราไปโกงเงินเราหรือว่าคนเขาพูดไม่พอกับเราจริงๆแล้วพุทธศาสนาบอกว่าไอ้นั่นมันธรรมดาโลกมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่านะเป็นธรรมดาโลกคือเราไม่เข้าใจเราไม่มีปัญญาแล้วเราก็ยังไปยึดมั่นถือมั่นกับทรัพย์สมบัติพอน้ำพัดพาไปพอคนเอาไปเราก็เลยทุกข์หรือไปมัวคุ้นคิดถึงคำพูดของเขาถ้อยคำนะที่แหลมเสียดแทงใจอันนั้นไม่ใช่ตัวสาเหตุนั้นไม่ใช่ตัวสมุทัยสมุทัยก็คือใจที่มันหลงไปยึดใจที่ไม่เห็นความจริงใจที่หลงยึดก็เรียกว่าตัณหาอุปาทานใจที่ไม่เห็นความจริงก็คืออวิชชาที่จริงจะโทษตัวเราก็ไม่ถูกนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าจริงเพราะตัวเรามันไม่มีตั้งแต่แรกพุทธเจ้าสอนว่าคนอื่นที่ทำให้ทุกข์ก็ไม่ใช่คนตัวเราทำให้เราทุกข์เองก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นเพราะอวิชชาตัณหาทั้งหากคือท่านไม่ให้มองที่ตัวเราหรือตัวเขาเพราะมันไม่มีตัวเราตัวเขาตั้งแต่แรกมันมีแต่จิตมันมีแต่ตัณหาวิชามีแต่รูปกับนามไม่มีเราไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาตั้งแต่แรกแล้วแต่ที่เราเรียกเราเรียกเขานี่ก็เพื่อความสะดวกนะเพื่อความง่ายไม่งั้นมันพูดยากอย่างเช่นเราบอกว่าคนนี้คิดมากนะอันนี้เราพูดภาษาทั่วๆไปคนนี้คิดมากแต่ถ้าพูดถูกต้องนี่ก็บอกว่าจิตมันปรุงแต่งเพราะไม่มีสติมันไม่มีตัวคนมันมีแต่แค่รูปกับนามหรือว่าจิตเจตสิกแต่ว่าอันนั้นมันพูดแบบถ้าเราพูดแบบทั่วๆไปแบบภาษาคนก็บอกเนี่ยว่าคนนี้คิดมากคนนี้หลงไปแล้วนะแต่ว่าบางคนพระบางรูปหรือนักปฏิบัติบางคนนี่จะเคร่งครัดมากนะเวลาบอกว่าเนี่ยทุกข์นี่เป็นเพราะเราเขาจะไม่ยอมเลยเพราะมันมีคำว่าตัวเราอยู่ตัวเรามันไม่มีจริงแม้กระทั่งพูดว่าเรามีกรรมเป็นของตนนะไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งพระท่านหนึ่งไปแสดงธรรมคนละช่วงท่านแสดงธรรมหลังธรรมะเราผมแสดงธรรมก่อนท่านก็พูดว่าเนี่ยมันไม่ถูกนะที่ไปพูดว่าเรามีกรรมเป็นของตนพุทธเจ้าไม่ได้พูดอันนี้เป็นความเข้าใจของท่านที่ไม่ถูกต้องเพราะจริงก็เป็นคำที่มีมันให้พระไตรปิฎกเป็นคำตาผู้ใจว่านะเรามีกรรมเป็นของตัวอย่างที่เราสวดกันในอภินิหารปัจเจกเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วแต่ว่าท่านบอกท่านคิดว่านี่ไม่ใช่ท่านเข้าใจว่านี่ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะมันมีคำว่าเราถ้าของแท้ต้องไม่มีคำว่าเราสัตว์บุคคลเราเขานี่ต้องเป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่เข้าใจพระเจ้าพระองค์แสดงธรรมในหลายระดับ ระดับสอนระดับเรียกว่าโลกียะสอนคนให้ทำดีทำนี่หนีความชั่วท่านก็จะสอนอย่างนี้แหละคือเรียกว่าระดับจริยธรรมเวลาพูดในเชิงจริยธรรมพระองค์ก็จะพูดในลักษณะที่มีเรามีเขาเช่นเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วหรือว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ก็ตัวตนเข้าไปเต็มที่เลยอย่างนี้ท่านพูดในเชิงระดับจริยธรรมระดับจริยธรรมนี่เป็นระดับของคนที่ยังเน้นเรื่องการทำดีหนีความชั่วชักชวนให้คนทำความดียังมีตัวมีตนอยู่แต่ถ้าเป็นระดับสัจธรรมนะท่านจะพูดในเชิงปรมัตถ์แล้วไม่มีเราไม่มีเขาถ้ายังมีเรามีเขาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นผู้เจ้าตาบานคนที่บอกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์อันนี้ใครคิดแบบนี้ก็ผิดหรือว่าคนที่คิดว่าคนที่พูดว่าเนี่ยทุกข์เพราะตัวเราอันนี้ก็ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ายังมีเรามีเขาอันนี้ท่านพูดในเชิงระดับสัจธรรมนะก็จะมุ่งไปที่ปรมัตถ์เลยแต่ว่าพระหรือว่านักปฏิบัติบางท่านนี่ท่านเน้นปรมัตถ์มากโลกุตตรธรรมมากเพราะนั้นเวลาพูดเนี่ยคนเราทุกเพราะเราคิดทุกเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้ท่านบอกนี่ผิดแล้วนี่มีเราอยู่พอคิดแบบนี้พอเข้าใจแบบนี้ก็เลยไปเหมาว่าที่พูดว่าเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตัวอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะถ้าเป็นผู้จำไม่พูดแบบนั้นอันนี้เรียกว่าถูกทิฏฐิความเห็นตัวนี้ชักพาไปนี่ก็ให้เข้าใจนะว่าเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยสมุทัยนี่คือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ตัวเราก็พูดในความหมายนี้ในความหมายที่ว่าใจนี่แหละที่มันไปยึดมั่นถือมั่นเพราะตัณหาเพราะอวิชชาจะไปโทษหนามแหลมจะไปโทษหินหนักจะไปโทษถ่านร้อนๆไม่ได้อันนั้นเป็นธรรมดาไอ้สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือการที่เราไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไม่ถูกต้องก็คือถ้าหินมันหนักก็อย่าไปแบกหนามแหลมก็อย่าไปเดินชนเดินเตะฐานแดงๆก็อย่าไปจะไปถือมันแล้วทำยังไงถึงจะไม่ไปเดินเตะเดินชนไปแบกหรือไปถือมันเอาไว้ก็ต้องเห็นความจริงก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นต้องเห็นว่ามันคือหนามแหลมมันคือของหนักมันคือหินมันคือฐานแดงอย่าไปเห็นเป็นอื่นว่ามันคือนะนุ่นเป็นดอกไม้นะหรือว่าเป็นเพชรนินจินดาส่วนใหญ่จะมองกันแบบนั้นไม่ได้มองเห็นว่าฐานเป็นฐานจะมองเห็นฐานเป็นเพชรนินจินดาที่น่าเอาน่าสวมน่าถือแทนที่เห็นเป็นน้ำแหลมก็เห็นเป็นดอกไม้แทนที่จะเห็นเป็นหินก็เห็นเป็นปุยนุ่นไหมซะนี่เรียกว่าอวิชชาเรียกว่ามีความวิปลาสสัญญาวิปลาสแต่เอาเรียกง่ายๆว่าอวิชชาก็แล้วกันคือความหลงคือความไม่รู้คือการที่เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อเห็นผิดเห็นพลาดก็เลยทำให้เกิดความอยากเห็นเพชรนินจินดาก็อยากได้เห็นเป็นนุ่นก็สวยนะเบาก็เลยเกิดตัณหาขึ้นมาอวิชชาก็ทำให้เกิดเป็นตัณหาพอไปถือมันไปประคองมันไปถูกมันเข้าก็เลย เป็นทุกข์นะทุกข์ก็ยังไม่รู้อีกนะบางทีทุกข์ก็ยังไม่รู้ตัวอันนี้สิ่งที่พุทธเจ้าชี้ก็คือตรงนี้แหละก็คือว่าให้เห็นมันตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วการที่จะไปแบกนะไปหลงไหลมันก็ไม่มีที่อยากจะไปครอบครองมันก็ไม่เกิดมันวางเองมันหนีห่างไปเองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเอาที่ผ่านมาเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคืออันนี้แหละคำว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็คือมีอวิชชามีความรู้ที่ผิดมีความเข้าใจที่ผิดตรงนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากความเข้าใจคนทั่วไปคนทั่วไปเวลาทุกข์ก็จะไปโทษสิ่งนอกตัวไปโทษว่าถ่านมันร้อนน้ำมันแหลมจะไปเรียกร้องให้มันให้น้ำมันไม่แหลมจะเรียกร้องให้ก้อนหินไม่หนักนี่มันเป็นไปไม่ได้นะจะเรียกว่าคนที่เรียกร้องนี่เป็นบ้าก็ได้นะก็จริงอยู่แล้วว่ามันไม่มันมันมันไม่ดีอ่ะน้ำแหลมก็ไม่ดีถ่านก็แดงแดงก็ไม่ดีหินหนักก็ไม่ดีแต่จะให้มันเป็นอื่นไปก็ไม่ได้อันนี้พุทธเจ้าที่เวลาพูดถึงก็ว่าทุกเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายเป็นทุกก็คือความหมายนี้เลยนะสิ่งทั้งหลายเป็นทุกอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกคือความหมายนี้แหละความหมายที่ว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้ดีพร้อมดีเลิศอะไรนะมันล้วนแล้วแต่มีปัญหาว่าโดยอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ให้เข้าใจคือความหมายนี้เป็นตัวทุกข์คือความไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ไม่ดีแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์นะขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์ในความหมายนี้ทุกข์ในที่หมายทุกขเวทนาแล้วนะทีแรกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ที่หมายถึงว่าคือความที่สภาพที่มันไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมพร่องเป็นปัญหาแต่สมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยสาเหตุแห่งทุกข์ในที่นี้ทุกข์หมายถึงความรู้สึกทุกข์นะไม่ใช่สภาวะที่พร่องที่ไม่สมบูรณ์มันต้องแยกให้ดีถ้าแยกไม่ดีงงเอ๊ะขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์หินมันเป็นทุกข์มันจะทุกข์ได้ไงมันไม่รู้สึกมันไม่มีจิตใจมันจะทุกข์ได้ยังไงบ้านเป็นตัวทุกข์มันไม่มีจิตใจมันจะทุกข์ได้ยังไงไม่ใช่แต่ความหมายนึงว่าบ้านนี่แหละมีความพร่องหินมันก็พร่องมันเป็นปัญหามันไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์มันเป็นภาระเนี่ยทุกข์ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื่อท่านใช้คำว่าภาระคำว่าทุกข์ในอริยสัจข้อแรกนี่มีความหมายกว้างจะหมายถึงตัวสภาวะก็ได้สภาวะของธรรมของสิ่งต่างตามธรรมชาติที่มันเป็นของหนักเป็นของไม่ดีไม่พร้อมไม่สมบูรณ์แล้วก็มีความหมายความหมายหนึ่งก็คือความรู้สึกทุกข์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้นหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจิตใจสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยก็คือใจที่หลงใจที่ไปยึดพูดอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะต้องเรียกว่าความหลงความยึดความไม่รู้นะซึ่งไปปรุงแต่งใจพอไปปรุงแต่งใจทำให้ใจก็เลยเห็นอะไรไม่ถูกต้องทำให้ใจมันมีความอยากตัณหาวิชชาเนี่ยคือตัวการที่มันไปปรุงแต่งจิต ี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์หรือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปคือว่าเป็นเพราะเราไม่รู้เป็นเพราะเราหลงเป็นเพราะเราก็เลยไปเกี่ยวข้องกับมันยังไม่ถูกต้องหินหนักๆก็ยังไปแบกมันเอาไว้น้ำแหลมๆก็ยังเดินไปเตะมันหรือบางทีไม่เดินเตะนะบางทีกำมันเอาไว้เลยกำมันเอาไว้เพราะคิดว่ามันเป็นดอกไม้หรือว่าคิดว่ามันเป็นของสวยของงามกำมันเอาไว้ก็เลยเป็นไงมันก็เลยเจ็บสิเหมือนกับเรากอดทุเรียนเอาไว้นะกอดทุเรียนเอาไว้เป็นนึกว่ามันเป็นตุ๊กตาเนี่ยกอดใหญ่กอดใหญ่ก็เจ็บมันโดนน้ำแหลมทิ่มไอ้ทรัพย์สมบัติเป็นนินจินดาก็เปลี่ยนเหมือนกับน้ำแหลมนะคือพอไปยึดไปกอดไปถือมันมันก็เจ็บก็ปวดแต่ความไม่รู้ไงก็ยังก็เลยยังหวงแหนมันเอาไว้ที่จริงก็พูดอีกหมายว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยหรือเพชรนิจินดาก็เหมือนกับของที่ภายนอกดูเหมือนนิ่มสวยงามแต่ข้างในนี้มันเต็มไปด้วยน้ำแหลมหรือยาพิษหรือว่ามีฐานก้อนแดงๆซ่อนอยู่นั่นหมายความว่าของพวกนี้มันมีสุขก็จริงมันให้สุขแก่เราก็จริงแต่มันก็เจอไปด้วยโทษความหรือโทษมันคอยแสดงตัวมามันมีตลอดเวลาอยู่แล้วมันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแสดงตัวให้เราเห็นหรือไม่เหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีทุกข์ซ่อนอยู่ตลอดเวลามีโรคซ่อนอยู่ตลอดเวลาคำว่าทุกข์นี่รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยแต่ว่าโรคเนี่ยมันอาจจะไม่แสดงตัวให้เราเห็นเพราะว่ามันเพิ่งก่อตัวอย่างมะเร็งเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมันก็เป็นนะมันใช้เวลานานไอ้ความทุกข์มันจะแสดงออกมาไม่ใช่ในรูปของโรคภัยไข้เจ็บแต่แสดงออกในรูปของความปวดเมื่อยเวลาเรานั่งเนี่ยไม่ว่าเรานั่งในท่าไหนที่เราคิดว่าสบายที่สุดเช่นไขว่ห้างหรือว่าพิงเสาพอเรานั่งไปได้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็จะรู้สึกเมื่อยนะนั่นแหละแสดงว่าความทุกข์มันแสดงตัวออกมาแล้วพอเราเมื่อยเราทำงานเราก็นอนเราคิดว่ามันสบายปรากฏว่านอนไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ชักต้องขยับแล้วก็คือเมื่อยคนเราถ้านอนโดยไม่ขยับนี่เดือดร้อนนะไอ้การที่ขยับเพราะมันมีทุกข์เกิดขึ้นมันมีความเมื่อยเกิดขึ้นก็ต้องขยับเพื่อคลายทุกข์นั่นแหละก็เรียกว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่ามันรอเวลาแสดงตัวนะหายใจเข้านะหายใจออกก็เป็นการแก้ทุกข์อย่างหนึ่งถ้าเราหายใจเข้าอย่างเดียวนี่เป็นยังไงเราอึดอัดขึ้นมาเลยเราก็ต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกเราหายใจออกหายใจออกยาวเลยเกิดอะไรขึ้นอึดอัดแล้วต้องหายใจเข้าอันนี้แหละทุกข์มันแสดงตัวตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเรามีวิธีการแก้ทุกข์โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราก็ขยับแข้งขยับขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกเวลานอนนี่เราขยับเราเปลี่ยนท่านอนนี่ไม่รู้กี่สิบครั้งในคืนหนึ่งคืนหนึ่งเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เพื่อคลายทุกข์ทีแรกที่ว่าหายใจเวลาหายใจเข้าสุดๆนี่เป็นรู้สึกทุกข์เราก็คิดว่าหายใจออกนี่แหละจะสบายหายใจออกทำให้เราสบายแต่พอหายใจออกไปนานๆเลยมันทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าสุขสบายแต่ถ้าหายใจเข้า ยาวๆสักพักเริ่มทุกข์แล้วต้องหายใจออกเนี่ยทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะแสดงตัวหรือไม่ไอ้การที่เรานั่งครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อยนี่มันก็ยังบอกได้ไม่ชัดเจนนะว่าทุกข์นี่มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราพิจารณาจากลมหายใจเข้าและออกนี่เราก็จะรู้ว่าโอ้ทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่ามีการเปลี่ยนจังหวะการหายใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เพราะร่างกายเดียวสิ่งของต่างๆก็เหมือนกันสิ่งของต่างก็มีทุกข์แฝงอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่เพียงแต่มันยังไม่แสดงตัวมาหรือยังไม่เห็นมันก็เหมือนกับปลาที่มีเนื้อแต่ว่ามันมีก้างซ่อนอยู่ไอตอนที่กินปลานี่ก็อร่อยแล้วแต่ถ้ากินไม่เป็นก็โดนก้างปลามันทิ่มเพราะก้างปลามันอยู่กับเราอยู่กับเนื้อปลาตลอดเวลาแต่ว่ามันจะทิ่มหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของจังหวะถ้าสุ่มสี่สุ่มห้ากินอย่างไม่มีสติก็โดนก้างปลามันตำคอจะไปโทษปลาว่าทำไมมีก้างก็ไม่ได้เพราะมันมีก้างมาตั้งนานแล้วมันอยู่ที่เราไปจะเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นก้างปลานี่ก็เหมือนกับโทษนะที่มันซ่อนอยู่ฝังอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเชื่อเป็นความสุขอาหารที่อร่อยไก่ย่างส้มตำหูฉลามแฮมเบอร์เกอร์นะเราเชื่ออร่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินความอร่อยก็จะหายไปค่อยๆหายไปจากอร่อยก็กลายเป็นความเฉยๆยังกินอีกยังกินไม่หยุดความเฉยๆกลายเป็นความเบื่อกินต่อไปก็เริ่มเอียนแล้วถ้ากินไปก็อาเจียนเลยจากอร่อยกลายเป็นเอียนอันนี้เพราะอะไรอาหารก็ยังมีรสชาติเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ทำไมกินตอนแรกๆมันอร่อยแต่ตอนหลังมันเอียนนั่นก็เพราะความไม่อร่อยเนี่ยมันก็อยู่ในความอร่อยนั่นแหละความไม่อร่อยมันอยู่ในความอร่อยแต่มันยังไม่แสดงตัวออกมาแต่พอกินมันไปมากๆเข้าๆความไม่อร่อยก็แสดงตัวให้รู้ตัวมันก็สิ่งที่ให้สุขกับเราเนี่ยมันก็มีทุกข์แฝงอยู่แต่มันยังไม่แสดงตัวออกมารอมันคอยมันรอเวลาที่จริงอาหารนี่ไม่ต้องรอให้กินหลายมื้อหรอกกินไอ้มื้อนั่นแหละระหว่างคำแรกกับคำสุดท้ายนี่มันให้ความรู้สึกต่างกันคำแรกนี่ก็อร่อยแต่พอกินไปกินไปมันชักความอร่อยก็ค่อยหายไปแล้วนะพอกินจนอิ่มแล้วโอ้มันไม่อยากกินต่อแล้วเริ่มเฉยๆแล้วถ้ากินมากไปกว่านั้นก็จะเอียนแต่ยัดเข้าไปเนี่ยก็มันจุกแล้วจากที่เคยเช่ากลายเป็นชังแล้วที่เคยหันหน้าหาก็เบือนหน้าหนีอาหารมื้ออาหารอย่างเดียวกันนั่นแหละความรู้สึกมันเปลี่ยนไปตอนนาทีแรกกับนาทีสุดท้ายที่กินนาทีแรกอร่อยนาทีสุดท้ายนี่มันไม่อร่อยแล้วเบื่ออันนั้นเพราะอะไรเรียกว่าความทุกข์มันแสดงตัวความไม่อร่อยมันแสดงตัวออกมาที่จริงมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกอันนี้คือความหมายว่าทุกข์นะความหมายว่าทุกอย่างเป็นทุกข์คืออันนี้แหละในนี่คือความหมายหนึ่งของคำว่าทุกอย่างเป็นทุกข์แม้กระทั่งความอร่อยความสุขความสบายมันก็เจือไปด้วยทุกข์นะ สบายไปได้สักพักก็เริ่มเมื่อยอร่อยไปได้สักอร่อยไปไม่กี่คำเสร็จแล้วมันก็ไม่อร่อยเริ่มจะไม่อร่อยนี่เรียกว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ในความหมายนี้สังขารเป็นทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์ก็คืออันนี้อันนี้ไม่พูดถึงว่าการที่มันต้องเสื่อมสภาพไปนะแปรสภาพเช่นอาหารที่เรากินถ้าเราทิ้งไว้นานๆก็เริ่มบูดเริ่มเน่าอันนี้ก็คือทุกข์อีกอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นแต่ก็อย่างที่ว่านะไม่ต้องรอให้มันบูดเน่าหรอกแม้อาหารที่ยังสดจากเตาอุ่นๆจากเตาถ้าเรากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอร่อยก็กลายเป็นเบื่อไปแล้วผู้หญิงที่สวยเห็นครั้งแรกก็สวยเป็นนางงามจักรวาลอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ด้วยพอแต่งงานด้วยสักปี2ปีหรือบางที4-5เดือนก็เริ่มเบื่อแล้วไอ้ที่เคยเห็นว่าสวยก็ไม่สวยแล้วไม่ใช่เพราะเขาแก่เขาก็ยังไม่แก่นะเพราะเวลามันแค่4-5เดือนเองแต่ว่ามันไม่สวยมันไม่ตึงใจเหมือนก่อนนะให้ความสุขที่เคยมีมันแปลเป็นทุกข์ไปซะแล้วอันนี้นับภาษาเลยครับถ้าเกิดว่าเกิดเริ่มแก่เริ่มเหี่ยวเริ่มย่นยิ่งเขายิ่งรู้สึกเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่แล้วก็เลยเป็นทุกข์ไงถ้าเกิดไปยึดมันเพื่อไปยึดมันถือมันแล้วเห็นมันแปรเปลี่ยนไปนะก็ทุกข์เลยอันนี้พ่อไม่มีปัญญาพ่อมีอวิชชามีความไม่รู้งั้นตัณหากับอวิชชานี่เป็นตัวการที่สำคัญมากตัวยืนพื้นคืออวิชชาตัวเริ่มต้นคืออวิชชาความหลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นก้อนหินเป็นปุยนุ่นแล้วก็เลยทำให้อยากได้อยากครองที่จริงความอยากผลักสายก็ใช่นะมันก็เป็นตัวเดียวความยึดมั่นถือมั่นอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราเกลียดเราก็ยึดเราก็คิดหาทางผลักสายมันออกไปคุ้นคิดกับมันจมอยู่กับมันเกลียดใครก็รู้สึกถึงคนนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกลียดอย่างทุ่มเทโกรธอย่างทุ่มเทคือไม่ยอมวางมันออกไปจากใจก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่งอันนี้ก็เกิดจากอวิชชาด้วยเหมือนกันให้เราเข้าใจนะเรื่องเวลาเราสวดมนต์ธรรมเช้าว่าโดยย่อขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันคือความหมายอะไรนะแล้วก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจจริงๆเป็นทุกข์มันมีสาเหตุมาจากอะไรปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นถึงนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้มันมีสาเหตุจากอะไรเอาละชาญก็พูดกันเท่านี้